Ви на хвилях Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич. У командах Сергія Калякіна і Анатолія Лябецькі заявляють, що правдоподобно не зможуть зібрати необхідний мінімум підписів. Серед опозиційних кандидатів про узяття 100-тисячної плянки обвісила тільки група Тетяни Короткевич. Ці свідчать це про те, що Короткевич оказалася більш привабною для виборщиків, або її конкуренти більш сумлінні. Про це порозважаємо після міжнародних новин. І мікрофон моєму колегу Сергію Наумчуку. За коліна, добрий вечір. Злучені Штати Америки склали вину на об'єднання сили сепаратистів у Росії за ескалацію нападів на українські підрозділення у сході України. Не може бути ніяких сумнівів у тим, хто відказний. Росія і сепаратисти організують гэтыя атаки докладно так, як яны абвастрілі конфлікт у жнівні лета, заявив пресовий секретар Державного департаменту Джон Кірбі. Справаздачы АБСЕ паказваюць, што пераважна большасць парушэнняў перамір'я здзяйсняецца аб'яднанымі сіламі Расіі і сепаратыстаў. Па словах Кірбі, атакуючы спрабуюць стварыць пагрозу Марыюпалю. Ён падкрэсліў, што спробы сепаратыстаў захапіць новыя тэрыторыі абярнуцца высокім коштам для Масквы. У адказ на пытанне парушэнні умоваў перамір'я украінскім бокам прадстаўнік Дзярждэпартаменту заявіў пра тое, што Злучаныя Штаты заклікаюць абодва бакі выконваць умовы мінскіх дамоўленасцяў. Аднак, паводле яго слоў, украінскія сілы адказваюць на атакі, яны маюць права на самаабарону. Масква абвяргае вінавачванне Захаду ў падтрымцы сепаратыстаў, якія ваююць у Донбасе. До трох узросла колькасць загиблых мирных жыхароў пасёлка Сартана под Мариуполем, які быў обстреляны сепаратыстамі. У аўторак у шпіталі памерла адна з параненых. Яшчэ шасцёра атрымалі раненні, яны застаюцца ў шпіталях. Паводле інфармацыі «Украінскай правды», якая спасылаецца на Донецкую абласную управлення ўнутраных справ, пры абстрэле сепаратыстаў ноч на аўторак у Марынке цяжка параненая 5-месячная дзяўчынка набыла дастаўлена ў шпіталь Днепропетровска і прааперваная. Інфармацыі пра іншых пацярпелых і разбурэннях пакуль няма. Сепаратысты працягваюць актывізоўваць баявыя дзеянні ў Луганскай вобласці. Паводле прэсавай службы Луганскай абласной вайскова-грамадзянскай адміністрацыі, у ноч на 18 жніўня інтэнсіўным абстрэлам з цяжкага ўзбраення падвергся пасёлак Станіца Луганская, а таксама паселішчы Крымская і Валуйская. Сітуацыя на ўсходзе Украіны чарговы раз абвастрылася ў ноч на 17 жніўня. Тады, па дадзеных украінскіх вайскоўцаў, пры абстрэле сепаратыстамі пасёлка Сартана Данецкай вобласці загінулі трое мясцовых жыхароў. Па дадзеных Кіева, сепаратысты 86 разоў парушалі рэжым спынення агню. У так званай Донецкай народнай рэспубліцы украінскіх вайскоўцаў абвінавачваюць у абстрэле мінулай начы Донецка, Дакучаевскай, пасёлка Чырвоны партызан. У Тайлянде паліцыя распаўсюдзіла фотаздымкі падазраванага ў здзяйсненні выбуху каля індуісцкай святыні Ерэван у Бангоку, выніку чаго загінулі па ўдакладненых дадзеных 22 чалавекі і больш як 120 былі параненыя. У ліку ахвяраў і пацярпелых ёсць замежныя грамадзяне. На здымках, якія зроблены з тэлевізійнага відэазапісу, бачна, што невядома падышоў да святыні заплечнікам, а пасля выбуху ён пакідае гэтае месца ўжо без заплечніка. Паліцыя пакуль не можа ўсталяваць, ці з'яўляецца гэта чалавек грамадзянінам Тайланду. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце свабода.ру.